ایک دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈرتا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈرتا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈرتا جڑا علی دا غلام اودا اونچا ڈرتا ہے وہ دیوانہ نہیں جہاں دیوانہ دونوں آ چکے سینے کا زور لگا کے اسٹیج تو لے کے آنکھ تک بابا جبرت کے بجائے نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری سینے کا زور لگا کے آوازیں بلند کہیے میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا نام لینا بھی عبادت ہے اسٹیج سے لے کر آخر تک چاہے کو کھڑا ہے چاہے بیٹھا ہے کوئی محروم نہ رہے اور سینے کا زور لگا کے بولیے ذرا نعرہ حیدری